petoza kokola ho. Biso bana petoza kokola ho. 20e siècle. Mokileza koninga na onzambe. Mokileza kobomba na onzambe. Biso bana petoza kokola ho. Biso bana petoza kokola ho. Aya. Liwai boni motobe, mwana mokembe ya kufakao, paka ya motobe ya tigali. Yengu nuka ye. Liwai boni motobe, mwana mokembe ya kufakao, paka ya motobe ya tigali. Unanamboka batata na miso babala kabasi na mbombote. Unanamboka mankoko na biso baeba kakisi ya mindelete. Nango ya kala mondele ya koleka moto moido ya kobomba nae. Nango na biso tosimi mondele tofukusi enda libanda mama. Nango ya kala batata na biso batambola kanda velo zambi. Nango na biso lipanda eko mito komiko tambola na watu. Nango ya kala batata na biso bakima komo sala ya soda. Soda ye wana otata abongisi moka na biso. Soda ye wana omama ako kamba moka ya zai. Hey, mame, mame, mame. Sase, makina, loka. Makina, loka, engunuka. Engunuka, masini, mame. Tren, loka. Tambora. Ewa, ewa, ewa, mama, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa.